En de Formule 1 heeft de knoop doorgehakt. Er gaat een streep door twee races vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de zender die de uitzendrechten van de Formule 1 heeft. Het gaat om Bahrein en Saudi-Arabië. Na de Grand Prix van China en Japan wordt er volgende maand helemaal niet meer gereisd. 538 weer vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen tussen de buien door ook af en toe zon en 9 graden. En dan de files van dit moment. 29 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel vertraging van een half uur. De A6 Muiden-Lelystad voor Almere Stad. Daar is de parallelrijbaan afgesloten door asfalteringswerkzaamheden. Daardoor een half uur vertraging. En de A50 Zwolle Apeldoorn voor Apeldoorn door een ongeluk. Een vertraging van ruim 20 minuten. Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost, aan totaalglas. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 3 en win €2500. Ja. Druk op de knop in de 538 app. Ja, je hebt het gehoord hè, net, er is een nieuw koffertje opengegaan. €2500 gaat er misschien zometeen uit. Goedemiddag! Radio 538. Ja! Zij gaan bekendmaken wie er met hun gaat zingen in de Ziggo Dome. En ze doen ook de afsluiter om 17:50 zometeen. Adore you, just go ahead now. One last diamond in his pocket. just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call me, baby, just go ahead now. Op 538. En de Two Princes. Zo, goedemiddag. Welkom bij het laatste uur van Evers en Co. Voor deze vrijdag de 13e. Jammer. Richting het weekend. Met straks de Ladies of Soul. De afsluiting natuurlijk. We doen nog Ken Uw Klassiekers. Oh, ja, dat kunnen we mooi met de ladies doen. Want die zijn met heel veel. Dus die kunnen elkaar even dan... Ja, en met Jeroen natuurlijk. Want ik heb allemaal loopplaatjes. Oh, je hebt loopplaatjes. Met Jeroen veel ook... Ga je meedoen, Jan, zometeen Jeroen met Ken Uw Klassiekers? Ja hoor, kom maar door. Kom maar door. Hoe ver moet je nog? Nog 20 kilometer. Oh. Ja, vandaag dan, hè? Nee, dat snap ik. En morgen de laatste 38 kilometer. Absoluut, ja. Oh, man. Wie loopt ernaast je nu? Nou, mag je zelf vertellen. Vertel maar. Ja, top hoor. Ik ben Mick en ik heb, wat is het? Toen ik van 9 tot 11e heb ik ook een leukemie gehad. Ja. En daardoor... Ben ik nog veel betrokken bij Maxima. Ja. En ga ik nu... zo. Vind ik het mooi om alleen maar zoveel mogelijk mee te kunnen doen. Ja. En toen ik dit hoorde, wou ik graag zo gauw mogelijk mee rennen. Ja. En natuurlijk Jeroen sporten. Hartstikke goed. Jij bent daar geweest. Hoe lang was je daar? Ik heb zelf nog niet in Maxima, ben ik niet behandeld. Oh, oké. Maar ik heb daar mijn nakontroles gehad. Ah, oké. Maar goed, je weet wat het is. En, ja, zeker. Ik ben er zeker veel geweest. Ja, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 20. En het gaat nu goed met je? Het gaat nu top. Veel sporten. Ja, wat goed zeggen, wat goed. Wat onwijs goed dat je en dapper dat je hier ook bent. Wat zeg je, Jeroen? Sorry. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, ik vind het zo mooi, man. Moet je kijken. Hij ziet er nog 10 keer fitter uit dan ik. En, ja. Ja, maar ja, dat kan ook niet anders na een week. Hallo. Wie gaat er nou een week elke dag 100 kilometer hardlopen? Ja, is ook zo. Maar ik vind het fantastisch wat hij doet. En ja. Heel mooi dat hij met me meeloopt. En ik vind het ook fantastisch wat jij doet, hoor. Want het is echt, ja, als je erover nadenkt, elke dag 100 kilometer lopen, dat is echt bizar. Goed, we gaan straks afsluiten na 6 uur met de ochtendshow. Die natuurlijk ook de boel gestart zijn afgelopen week. En het start zijn hebben gegeven en de initiatiefnemers zijn. Dus wat dat betreft ben jij straks in goede handen. Yes. En gaan we er een mooie afsluiting van maken. Misschien hebben we zo meteen nog even een nieuwe tussenstand. Ja, zal ik ook nog even roepen hoe het bedrag is voor die VIP-kaarten voor de Champions Lounge in de Arena. Ja, de wedstrijd naar keuze. Ja. €3700 is er nu geboden door Vincent. Dus daar kun je nog overheen. Ja, we moeten straks rond 17:30, 17:45 doen we dat sluiten, denk ik. Aan de apotheose. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen van, dames en heren, week 11. De week waarin bekend werd dat Marco Borsato wat geld terug gaat eisen. Want die heeft natuurlijk een zaak gewonnen. Ja, ja, absoluut. En die heeft hem natuurlijk bakken met geld gekost. Ja. En we sturen een fregat naar Cyprus, maar dat kanon werkt niet. Dat is echt geweldig, hè? Het is de Evertse, toch? Het staat niet in de naam, denk dat ik. Het is hoor. De Evertse, inderdaad. Nee, want er zijn ook kanonnen. Afijn. Mensen. Zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Dus kijken we terug met een knipoog. De advocaten van Marco, ja. Die kwamen braaf opdraven. Opdraven zeker. Het kostte hem miljoenen. Ja. Dat zijn pas defensieuitgaven. Nou, zeg dat. Een oud fregat zonder kanon. Dat scheelt weer bloed vergieten. Zo is dat. Ja, de meeste op. Die leeftijd kunnen zelf ook niet meer zo ver schieten. Spreek voor jezelf. Zo is

Lijkt mij nog wat vroeg. Maar het is nog bijna. Het is nog niet eens 5:30. Mensen, dit is Evers & Co. richting het weekend. En we gaan naar een spannend moment. We gaan overschakelen naar Studio 1 beneden. En daar staan de Ladies of Soul. Want we gaan, of zij gaan bekendmaken wie er uiteindelijk meegaat naar de Ziggo Dome. Zo zijn jullie er wel uitgekomen met elkaar? Nou, catfight. Ja, dat zal ook wel. Dat zal ook wel. Goed, 3, 4 en 5 april. De Ziggo Dome voor de Ladies of Soul. De stemmen van de luisteraars zijn ook geteld. Zullen we die ook even mee? Dat is als een advies, was dat voor jullie? Ja. Jullie wisten het al. Maar 15% ging van de stemmen naar Tiziana. 39% naar Phoebe. En de meeste stemmen gingen, dat zijn de stemmen van de luisteraars, 46% naar Aisha. Zo is er gestemd. Maar de vraag is, wat hebben jullie daarmee gedaan? Of hebben jullie er überhaupt niks mee gedaan? Het was natuurlijk een stemadvies. Zo is het ook natuurlijk. Nou, weet je wat het is? Als je hier bent, dan voel je die spanning. Het is sowieso ontzettend te gek dat deze drie dames onder de omstandigheden hier staan te knallen. Hè? Zeker. For everybody, it's been such a challenge to stand here and be on the spot. So we have tons of respect for all of you. Seriously. It's really... dat is ook the zo. The fact you're here is already beautiful. Ja. Ja. Maar dan nu de vraag, er kan er maar één... Waar let je dan op? Ik bedoel, ze kunnen allemaal fantastisch zingen. Dus wat geeft dan de doorslag? Ja, ze zijn alle drie natuurlijk fantastisch. Ja. Drie totaal verschillende zangeressen. Ja. Maar waar wij naar hebben gekeken, je hebt natuurlijk een jong talent die het gewoon aandurft om hier vandaag met ons te staan. Ja. En bij ons te knallen. Ja. En dan hebben we the soulful singer from the UK, die overigens ook nog eens een fan van ons is, die ook gewoon de kans krijgt om hier te staan. En dan hebben we de andere talent die begonnen is in een gospelkoor. Ja. En eigenlijk, ja, hier staat. En hoe fantastisch is dat, weet je? Ja, het is goed dat jullie ook zeggen, dat onderschat niet hoe best wel eng het ook is om live op de radio of op televisie of whatever, om gewoon even een liedje te zeggen. Daar weten jullie natuurlijk alles van. Ja. En, maar goed, ja, we kunnen er nog uren over praten, Burgers. Is het? Ik ga het rekken, merk je net? Ik doe de bouk. Wie van deze drie talenten gaat er mee naar de Ziggo Dome met de Ladies of Soul? Ja, daar was ik dus voor uitgekozen. Don't hate me. We love you all. We houden van jullie allemaal. Jullie zijn allemaal te gek. Maar wij hebben uiteindelijk gekozen en the audience agreed with us. Oh. Eventually we chose. We hebben gekozen Aisha. Aisha! And of course. Die gaat met ons mee naar de Ziggo Dome. 4 en 5 april. Yes. Ze staan helemaal te shaken, alle drie, maar het is echt ongelooflijk. Ja. Gaat het, Aisha? Nou, ik heb echt een trilling in mijn stem. Ja, dat kan heel mooi zijn. Zijn mensen heel groot mee geworden. Ja, het moet nog heel even inzinken. Ik hoor het ook. And of course, the other two contestants are very much invited to come to the shows and hang with us. And we, again, you have such a bright future ahead of you both. Yes. Zo'n mooie toekomst. Dank jullie wel, allebei, dat jullie er waren. Tiziana en Phoebe, thanks a lot for being here. En Aisha, van harte gefeliciteerd. Je gaat naar de Ziggo Dome. Is dat wat? Is toch ongelooflijk. Dat je kan. Meisje, heb je alles vrijgemaakt? Ik heb alles vrij. 3 april, ik zit heel lastig 3 april. wacht even. De ladies hebben ook een nieuwe single. Oh ja! Yes. Ah, en wat een geweldig liedje is dat, zeg hey. Ja. Mogen we hem horen? Mogen we hem horen? Zeker. Ja. Oké, Woman's World live in Evers & Co. Dames en heren, The Ladies of Soul! Whatever, okay. We're riding with love, no hate. liedje, zeg. Woman's yeah. World. Zometeen nog de afsluiter met The Ladies. Het is 2 minuten voor 5:30. Zometeen om 6:00 nieuws van de dag. Vandaag met Pim CD. Pim, goedemiddag. Ja. Hele goedemiddag. Goedemiddag. Zo, ja. Hoe is het? Nou, ik zie net dat Nicolas Keegan, weet je, die verloofde van Rob Jetten, die zie ik in een Suit Supply smoking of pak, die wordt blijkbaar gewoon gesponsord. Ben je dat? Grappig, hè? Ja. Oh, ja. Zie je maar, de first husband is echt een mondiale ster aan het worden. Ja, nou, dat hartstikke goed, toch? Gaan we het niet over hebben? Nee, dat wou ik zeggen. Zit maar dat viel in de me show, net even maar. Op. Ja, precies, nee. Ja. Nee, nou, wat wel bijzonder is, hoe lang denken jullie dat Geert Wilders inmiddels in de Tweede Kamer zit voor de PVV? Volgens mij 10.000, was het niet 10.000? Ja, dat heb je dus goed geraden meteen, dat klopt. Ja? Morgen ja. zit hij 10.000 dagen in de Kamer. Dat is geloof ik omgerekend zo'n 29 jaar. Zo. En we gaan het er uitgebreid over hebben met zijn hoogtepunten, dieptepunten, meest opmerkelijke uitspraken en hoe hij de politiek heeft veranderd. Want dat heeft hij natuurlijk zeker gedaan. Ja. Verder de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, ja. Nog steeds Hardenberg, waar je woont, of niet? Jazeker. Weet je al wat je gaat stemmen? Nee, nog niet eigenlijk. Nee? Nee. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen, het zit nog niet top of mind bij mij. Maar het is bij jullie wel heel erg belangrijk op het moment. Hoezo? Ja, ja, wat er allemaal aan de hand is daar in Hardenberg. Ja, dat snap ik. Met het AZC bedoel je? AZC bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval zijn de lokale partijen natuurlijk stevig in opkomst. Ja, dat is bij ons ook, hoor. Ja? Ja. Ja, lokale partijen, ja. Ja, precies. Dus die opkomst is heel groot. Dus daar gaan we het over hebben hoe dat nou precies komt. Merel Ek, die is er ook bij. Ja. En wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Ik ben gewoon helemaal de kluts. Ik zit aan Hardenberg te denken en de rol van Edwin Evers. Over de gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, en wat natuurlijk wel belangrijk is om te stemmen. Want als je naar de opkomstverwachtingen kijkt, zou het wel eens onder de 50% kunnen zijn. Er zijn ook heel veel mensen die denken, ja, we hebben net gestemd. Dus moeten we nou alweer? Nou, ik zag gisteravond ook iemand op televisie en er werd ook gevraagd van of er interesse voor degene. Die zei van, ja, je ziet om je heen dat er aandacht steeds groter wordt. Terwijl ik denk bij mezelf, bij mij, ik weet niet hoe bij jullie is, maar bij mij is het nog niet echt, zit niet, het is niet top of mind. Dus ik vraag me af of mensen er überhaupt mee bezig zijn. Ja, en verder trouwens komt er binnenkort weer een Nederlandse traditie op de werelderfgoedlijst UNESCO. Ja. En wij gaan het hebben over de woonwagencultuur, want die zijn dus ook genomineerd. Django Wagner hebben we onderhand gesproken. En wat ook wel aardig is, want de concurrenten zijn bijvoorbeeld de Pride in Amsterdam. Ja. Oh, ja. Het heggenvlechten. Heggenvlechten, ja. De Oud-Hollandse heggenvlechten, ja. En het Leidsontzet. Leidsontzet, ja. Dus het komt allemaal aan bod in een rijkelijk gevulde aflevering van Nieuws. Ik ben vooral erg benieuwd naar het heggenvlechten. Dat wil ik echt graag hebben. Ik wil wel dat jullie volgende keer wat liever tegen Liedewijn zijn. Oh, waren we niet lief? Ja, daar was ik zelf niet bij. Nee, daar was jij niet bij, maar ik vond het echt een gênant uitzending. Ja, vond je dat? Ja, dat weet je absoluut. Weet je wel waar Kobus op gaat staan? Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. €12.500. Je hebt 10.000 euro. €25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van €100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En €100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Deze week in de bonus, alle Verstegen glazen potten 1+1 gratis. Nongshim, Yopoki en Itso Noodle Cups 1+1 gratis. Alle Carvan Sevitam 2 stuks 5,99. En Lay's Doritos and Cheetos Value and Party Packs 2 stuks 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Alle Simone bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste half jaar maar 1 euro per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijts en lakken. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Decembrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus, zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding, een Decembrood van 600 gram met 50% korting. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 119 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Ook lekker bij Plus, 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Stel je voor, een rit langs de groene wijnranken van de Moezel of door het glooiende landschap van Toscane. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller! Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Goedemiddag, dit is 538 vanavond en vannacht bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen ook wisselvallig met af en toe de zon bij 9 graden. Dan de files op dit moment. 15 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Kerkdriel een half uur vertraging. A6 Muiden-Lelystad voor Almere-Stad ook een half uur. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten en dat levert een vertraging op van een kwartier. 7 minuten over 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag. De Formule 1-races van Bahrein en Saudi-Arabië gaan volgende maand niet door vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, meldt de zender die de rechten heeft. De races zouden ook niet op een later moment worden gehouden. De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Den Bosch is al een paar keer veroordeeld voor mishandeling. Hij kreeg daarvoor taakstraffen, een boete en hij is een tijdje van zijn opleiding geschorst. En de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit heeft toegegeven dat hij ooit 3,5 kilo wiet heeft opgehaald voor een dealer, maar hij zegt dat hij daar niet voor betaald is. Oh. Nee, dat deed hij gewoon van vriendendienst. Ja. Hij had toch niks te doen. Maar dus, het geldt ook, denk ik, het is wel geloofwaardig, want ik denk dat hij het geld nodig had, toch? Nee, dat denk ik ook. Zou je ook zeggen, toch? Misschien toch voor eigen gebruik, ja, zeg het maar. Ja. Zeg, Henk, ja, nog andere dingetjes. Andere dingetjes, ja. Zeker deze week, want deze week kregen we weer een nieuwe tip. Altijd handig natuurlijk. Ja. Voor wat we moeten doen bij een langdurige stroomuitval. Oh ja, dat is een goeie, ja. De tip is dat we dan de wc op de begane grond af moeten sluiten, omdat anders de drollen uit de pot weer omhoog komen. Wat zeg je nou? Ja. Als de energie leveren. Precies, want dat heeft te maken met de gemalen. Oh, als die stilvallen, dan kunnen ze de kak niet meer doorpompen. Oh, dan komt de kak terug, ja, zeg maar. Dan komt de kak terug in je eigen pot. Ja. Je kunt de wc afsluiten, want dan wil je natuurlijk weten hoe je dat dan moet doen. Dat is een goede. Door een handdoek over de pot te spannen, vervolgens de bril en deksel te sluiten. Ja. En daar moet je dan nog een zware zak aarde op zetten. Of er zelf op gaan zitten. Of er zelf op gaan zitten, dat kan ook natuurlijk. Ja. Als je zit er toch. Ja, daarom. Deze week werd bekend dat Jan Smit gaat scheiden. Wat zeg je nou? Ja, van zijn vrouw Lisa Plat. Ze waren 14 jaar samen. Hé? Zijn manager heeft het al bevestigd aan RTL Boulevard. De zanger zelf wilde niet op reageren. Nee. Wat sneu zeg. Ja. Nou, dat zag ik nou. Ik dacht, die zie je niet aankomen. Die zie je niet aankomen. Nee, bij sommigen zie je het al van heinde ver aankomen. Toen ze 14 jaar samen waren, was hij nog heel vrolijk op Insta. Op Insta is natuurlijk niet echt de wereld. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En onderzoek van de week. Scrollen op je telefoon terwijl je op het toilet zit. Alweer een toilet. Heerlijk, ja. Ja, veel mensen doen niet anders, maar misschien moet je er maar mee ophouden. Oh. Want uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat dit de kans op aanbijen flink vergroot. Als je scrolt? Ja. Maar je scrolt dan niet met je reet wel? Nee, maar komt door het zitten. Oh, door het zitten? Door het zitten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die scrollen op de wc 46% meer kans op aanbijen, misschien ook wel fistels, hebben. Fistels, als mensen die dat niet doen. Ik was net een beetje vergeten, maar ik ga er weer over. Dan leg ik vannacht weer te malen over die fistel. Oh, als ik maar niet weer een fistel. Och, mijn god. Maar niet scrollen dus, althans goede tip op de wc. We gaan nog even naar de loopband. Ja. Want Jeroen, die moet nog een paar kilometertje. Maar het laatste stuk wordt hier begeleid door de ochtendshow in de avond. Ook een keer leuk. En Mick loopt naast hem. Ga je nog goed, Mick? Nu toe wel, ja. Je bent nu even aan het wandelen. Ja, even rustig. Ja. Mick, je wel nog, want je hebt net even je verhaal met ons gedeeld voor de mensen die net inschakelen. Jij hebt te maken gehad met deze vreselijke ziekte heel lang geleden. Je ziet er fantastisch en gezond en goed uit. En je loopt als een malle, echt ongelooflijk. Dat is ontzettend fijn. En jij wil nog iets te bekendmaken. Ja, klopt. Ik heb nog een hele leuke, mooie verrassing. Ja. Die ik mee heb kunnen nemen vandaag. Ja. Want ik ben hier natuurlijk met één reden. En dat is om jou, Jeroen, te sporten. Want wie kan er nou 538 kilometer gaan hardlopen? Ja. En ik weet, hoeveel kilometer moet je vandaag nog? Vandaag nog 16 en 200 meter. Vandaag nog 16 en 200 en morgen nog 38. Yes. En daarom hebben we alsnog even het laatste steuntje in de rug. Ja. Mogen we namens vrienden van de familie die 538 kilometer keer 1000 euro als donatie is 53.800 euro. Oh, zo, wat goed! Holy shit! Wow. Ah. Hey. Wow. Ja, echt. Wauw! Man, een knaller! Ja. Geweldig, man! Hey Mick, kom vaker rennen, man. Hey, wat waanzinnig goed, zeg. Dankjewel, man. Heel goed. Blijf nog even wandelen naast Jeroen. Straks gaat de ochtendshow verder en horen we hoe die laatste kilometers van Jeroen zullen gaan. Ja, maar dankjewel, man. Ja, Mick. Top. Mick, geweldig. Wauw. Zometeen gaan wij afsluiten natuurlijk met Kenny U Klassiekers. Moeten we vandaag maar eens met de ladies gaan spelen. En met Jeroen natuurlijk. Ja. Dit legendarisch spel mag natuurlijk niet ontbreken. Top besluit van dit Radio Feuilleton. Dus dat zometeen. Na Pink, get the party started. Rain. get this party started. Maar we zijn in volle gang. De 538 Stemmenjacht. Ja, er is een nieuw koffertje opengegaan. Koffertje 3. 2.500 euro erin. En Lotte is aan de telefoon. Hallo Lotte. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Jazeker. Mooi. Ja, met jullie ook. Ja, goed. Heel goed. Dankjewel. Waar bel je vandaan? Nou, ik sta nu bij de metro te wachten bij de Bedankt, maar ik kom uit Rotterdam. Bij de metro? Ja. Oh, niet instappen hoor, want dan is de ontvangst denk ik weg. Nee, ik ben expres uitgestapt. Oh, heel goed. We gaan de stem laten horen. Daar komt ie. Let goed op. Het is ook abstract. Oeh, ja, dat is een hele lastige. Oeh. Maar ja, het is ook 2.500 euro. Lotte, wie is dit? Mijn vriend denkt dat dit Claudia Manesgruber is van Winter voor Liefde. Oh, Claudia van Winter voor Liefde. Ja, ja. Oké, we gaan luisteren of het goed is of niet. Claudia van Winter voor Liefde. Komt er. Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Dat is ontzettend jammer. Ik mag je wel bedanken voor het meedoen. En als dank voor het meespelen krijg je ook nog een reiskoffer van de Postcode Loterij. En doneren we 100 euro aan de 538 Ochtendrun. Nou, mooi. Hartstikke leuk, goed. Dankjewel. Je kan instappen hoor. Ja, ga ik doen. Ding, ding. Fijn weekend. Goed weekend, doei doei. De 538 Stemmenjacht. Ja, mensen, dat was hem, de Stemmenjacht. En straks nieuwe ronde, nieuwe kansen. 2.500 euro voor koffertje 3. En dan zijn we toegekomen aan het meest legendarische spel van de Nederlandse Rijt. Maar dat moet ik wel zelf zeggen overigens altijd. Dan moet ik even bij het zogenaamde... Ken Nieuw Klassiekers. Ja, Ken Nieuw Klassiekers spelen we met Jeroen vandaag. Ken Nieuw Klassiekers. En met de Ladies of Soul. Die mogen ook meedoen. Ken Nieuw Klassiekers. Ja. Niet, zijn de ladies aanwezig of niet? Ja, we zijn aan het dansen. We zijn aan het dansen. Niks van. Dansen? Ja, dansen. Ken Nieuw Klassiekers. Ja, Ken Nieuw Klassiekers. Komers, leg het spel even uit. Ik zal het even uitleggen. Ja. Ik stel een vraag over een Nederlandstalige klassieker. Oh, ja. En het antwoord op die vraag zit altijd in dat nummer zelf. Ja, precies. En ik heb voor de gelegenheid, omdat Jeroen natuurlijk de hele week aan het lopen is, heb ik wat loopplaatjes erbij gepakt. Oh, wat leuk. Origineel. Ja, ja, leuk hoor. We gaan beginnen gewoon. Even voor de duidelijkheid, dit gaat helemaal nergens om. Nee, er is geen prijs te winnen, niemand wint en het is... Nou. Het gaat erom dat het 6 uur wordt. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel. Daar komt fragment 1. Kom, ja, we gaan naar het nummer Papi loopt toch niet zo snel. Oh ja. Herman van Herman van Keken. Papi moet wat zachter lopen. Maar waarom moet Papi wat zachter lopen? Papi loopt toch niet snel? Loop wat zachter toe. Want ik ben al zo moe. Ja, ja, ja. Papi loopt toch niet zo snel? Gaan luisteren of het. Ja, we gaan even luisteren of het klopt, natuurlijk. Papi loopt toch niet zo snel? Ja, schitterend nummer, hè? Ah, wat mooi. Ja. Loop wat zachter toe. Ja. Want ik ben al zo moe. Ja, ja. Ja, nu. Ja, dat is genoeg hoor. Ja, is genoeg. Nu zou het kind er op de fatbike achteraan rijden, maar goed. We gaan naar nummer 2. Wat krijgt zij aangereikt in het nummer Waar ze loopt te wandelen van de getrouwde Henk Westbroek? Jezus, wat zijn dat allemaal voor fragmenten, Kobus? Nummer Waar ze loopt te wandelen, dan krijgt zij wat aangereikt. Maar wat krijgt ze aangereikt? Bloemen. Ja, ja. We gaan luisteren. Ja, ik mag ook meedoen. Waar ze loopt te wandelen, krijgt ze bloemen. Ja, ja, ja. Knap hoor, knap. Oh, zeker. Nou, we gaan naar de wandelclub. Van, Jeroen, gaat het of zeg je van, dit is allemaal van voor mijn tijd? Ja, jij bent gewoon te snel. Oh, sorry, ik zal mijn mond houden. De wandelclub. Jeroen, we gaan naar het nummer De Wandelclub. In de uitvoering van Sugar Lee Hooper. Want die van Jasperina de Jong, die... Mandoline. Hij zegt nu al mandoline. Ja, dat is het dus niet. Het is natuurlijk Jo met de banjo en Mien met de mandoline. Ja. Het truitje heeft haar luitje. Maar wat heeft Kaatje? Ja, Montemonica. Oh, ja. Ja. Zeg maar, wat een stem had die Sugar Lee Hooper. Ja, geweldig, hè? Ja, geweldig. We gaan naar het nummer De Bom van Doe Maar. In dat nummer rent Henny Vrienden ergens doorheen. Maar waar rent hij doorheen? Hé? In dat nummer De Bom. Hij rent ergens doorheen. Waarom is het De Bom? Random agenda. Carrière maken. Totdat de bom valt. Werken aan mijn toekomst. Ik ren door mijn Ja. Knap. Ah, ja. Dan nog eentje. We gaan een geweldig spel. Hè, ja, echt. De Eenzame Fietser doen we, van Boudewijn de Groot. Oh, ja, de Eenzame Fietser. Hij had geen zin om te lopen. Wat mag Jimmy niet worden in het nummer Jimmy? Voetballer. Als je gaat in knap hoor, knap. Dan, het is Jeroen, vandaag... kom op, hè, je hebt er nog geen één. Jeroen, het is vandaag vrijdag de 13e. Hey, ik had er één. Oh, ja, je had er één. Het is vrijdag de 13e vandaag. Corrie Konings heeft ooit een nummer gemaakt over vrijdag de 13e. Maar welke maand was dat? Het was op een vrijdag de 13e... mei. Het was op die vrijdag. We moeten één letter. lettergreep zijn. De 13e mei. Ja, met april kom je niet uit. Dan kom je niet uit met april. 13e april. Ja, dat is nou, we doen er nog eentje. Ja, jammer. Dat de laatste speciaal voor ladies. Ja. Edcilia, we gaan deze even doen. Die moet jij weten. Wanneer gaan hemel en aarde open in het nummer van Edcilia? Als we bewegen. Wat zei je? Hemel en aarde gaan open. Alle, als je mij aanraakt. Jezus, mag ik er eerst voor zingen? Ja. Was het prepared? Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Zijn twee refreintjes, twee delen zo. Van de refrein. Maar het spel is afgelopen, hè? Is klaar. Vond je het ook een leuk spel, Jeroen? Ja. Ja, ik vond het hartstikke leuk, jullie zijn veel te goed. Nou, ja. Dit is, je liep wel een beetje de kantjes ervan af. Er is hier maar één goed vandaag, dan ben jij. Ja, zoveel mag duidelijk zijn. Hoeveel kilometer moet je nog? Nog 14,5. Ongelooflijk. Ja, ladies, deze man heeft vandaag 100 kilometer bijna gelopen op de loopband. Ja, het is ongelooflijk, ongelooflijk. En dat allemaal voor het Maxima Centrum. We doen straks bij de ochtendshow in de avond een nieuwe tussenstand, denk ik. En we doen ook even het veiling-item van Ronald de Boer. Tillen we ook even over 6 uur. Ja, het zijn 2 VIP-kaarten voor de Champions Lounge in de arena voor een wedstrijd naar keuze. Het staat nu op 5.000 euro. Is al 5.000 euro voorgeboden. Ja? Dat is ongelooflijk. Goed, ladies of soul nog bij ons vandaag. Die gaan afsluiten. En ze komen natuurlijk naar de Ziggo. 3, 4 en 5. Juist, dat was eigenlijk heel makkelijk te onthouden. In de Ziggo Dome. Zijn er nog kaarten eigenlijk? Of is het helemaal... Heel weinig. Nog maar een paar. Maar moeten wij niet ook een kaartje veilen voor het goede doel? Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, wij geven toch? Nu... Ik bij deze. Zeggen, 2 kaarten voor Maxima Fonds. Ja, 2 kaarten veilen we. Nou, hartstikke goed. Hè? Ja. Dat is wel een goeie, ja. Dat nou, dat is hierbij gedaan. De productie wordt helemaal gek hier van al die... Wij lopen niet, wij rennen niet, maar we geven wel kaarten. Ja, maar jullie geven wel alles. Dat is natuurlijk ook zo. Dat wel. Okay, wel. We gaan en Aisha staat hier ook trouwens, dus dan weten jullie dat ze ook mee gaat doen. Gaat ze meedoen nu? Ja. Oh, dat is wel leuk. Oh, ben je weer helemaal op aarde teruggekomen? Of is het nog, ben je nog een beetje... Nou, ik ben nog wel een klein beetje all over the place, maar wel ietsjes minder dan net. Okay. Ja. Nou, dan gaan we, dames en heren, toe naar de grote finale van deze vrijdagmiddag. Vrijdag de 13e, notabene, maar een geluksdag voor Aisha. Zeker. Want zij staat met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Is dat een feest of niet, mensen? En zoals te doen gebruikelijk sluiten wij af met de klassieker. En de vraag is, wie kent deze nog? Maar ik denk iedereen. Wat gaan jullie spelen? Nou, we hebben er wat we nu zijn, met we hebben allen. Er een nieuw familielid bij. Hè? Een nieuwe sister. Dus we gaan zingen We Are Family. Dames en heren, de laatste voor vandaag. Hier zijn de Ladies of Soul. We Are Family. Yeah.